comença ara mateix, a partir d'aquests instants, una nova edició de Jazznàtics amb Rafael Corbí, el programa dedicat als afeccionats al jazz. Avui, Pedro Iturralde Quartet, amb la companyia de Hampton Hobbs, des del 1968, i amb una llarga durada que portava aquest nom que us acabem de comentar. Pedro Iturralde Quartet featuring Hampton Hobbs, una trobada històrica enregistrada a primeres hores de la matinada, com ens deia, o com ens diu, la mateixa portada del disc. On Green Dolphin Street. Thank you. La primera de les peces d'aquest àlbum que us comentàvem, enregistrat als estudis Hispavox de Madrid al febrer del 1968 i amb la música de Pedro Iturralde, que interpretava el saxo tenor amb aquest On Green Dolphin Street, però també ho feia amb Ohio i Moonlight in Vernon, la flauta Black Forest, el saxo baríton Autumn Leaves o el saxo soprano My Funny Valentine. Al seu costat, Hampton Hibbs, com dèiem, el piano, Eric Pitcher al baix i Peter Wairovis a la bateria. Són sis peces llargues que es troben amb aquesta trobada històrica, amb aquesta llarga durada, publicat per Blue Note LP amb estèreo, que avui estem repassant al vostre costat amb peces que compartirem plegats, pràcticament totes elles, com per exemple aquest fantàstic tema que també ens acompanya, aquest Black Forest Blues de Hampton House Blues. Thank you. Escoltarem un parell de peces més d'aquest disc que ens porten, com dèiem, des del 1968, Pedro Iturralde Quartet. Moonlight in Vernon és una excel·lent peça de la qual trobem aquesta versió que en realitzàvem. Thank you. Thank you. així la primera part del nostre programa hem escoltat a Pedro Iturralde Quartet. La seva música i la seva companyia avui han estat presents entre nosaltres al costat o amb la gran companyia de Hampton House amb aquest enregistrament del 1968. Estem a Jazznàtics, el club per als aficionats al jazz. La segona part del nostre programa la destinem a escoltar avui a un guitarrista i compositor de la ciutat de Nova York, natiu però de Toronto, al Canadà, que ens aporta la seva música. Són excel·lents àlbums, com per exemple el que va fer per debutar l'any 2015, aquell Woodwork. Avui escoltarem música del seu àlbum Preverbal del 2017. Estem parlant de Matthew Stevens, Picture Window. Així, en el dia d'avui us hem portat la música a través de Jazznàtics, arribant al punt i final del nostre programa, escoltant en la primera mitja hora Pedro Iturralde Quartet amb la música que ens arribava des del 1968, i amb aquesta segona mitja hora Matthew Stevens, aquest guitarrista i compositor de jazz, com us hem dit, de la ciutat de Nova York, tot i que natiu de Toronto, el Canadà. Hem escoltat Picture Window i Reservoir, del seu àlbum de l'any 2017, que ens portava aquestes peces, Proverbal. I ens acomiadem amb una altra de les peces d'aquest disc, amb la companyia de l'Esperanza Spalding. La cançó es diu All Reunion. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí. Serà fins una propera ocasió, com sempre, al vostre costat, aquí a Jazznàtics. A reveure.